Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 kwietnia, jest 20. Małgorzata Majborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Stolica oddała hołd bohaterom warszawskiego getta. Kandydatury na prezydentów większych miast omawiają liderzy Zjednoczonej Prawicy. Nowy prezydent Kuby zapowiada kontynuowanie kubańskiej rewolucji. Rozpoczynający się właśnie koncert Łączy nas pamięć to ostatni punkt dzisiejszych oficjalnych uroczystości w 75. rocznicę powstania w warszawskim getcie. Przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia oraz chór Filharmonii Narodowej. Uczestnicy koncertu wysłuchają Ody do radości Beethovena oraz utworu Radzimira Dębskiego specjalnie napisanego na tę okazję. Po południu na Placu Grzybowskim odsłonięto drzewo łez. Zebraliśmy się pod tą wierzbą płaczącą, żywym pomnikiem zasadzonym, żeby pamiętał świat i pamiętali ludzie o miłości, bólu, cierpieniu żydowskich matek, które w tych nieludzkich czasach zmuszone były oddawać swoje dzieci, aby je ocalić. I matkach polskich, które dały tym dzieciom nowe życie. Wyjaśniała dyrektor Teatru Żydowskiego Gołda Tencer, a Zygmunt Rolat, ocalały z Holokaustu, podkreślał, że wierzba to niezwykły symbol. Jak można wyobrazić i wyrazić cierpienia większego niż żydowskiej matki, gdy się rozstaje swoim dzieckiem na zawsze, lub polską matkę, przyjmującą to cudze dziecko pod swój dach. Drzewo, które dziś sadzimy, pokazuje i cierpienie, i bohaterstwo. Wcześniej w Ogrodzie Saskim posadzono Dąb Pamięci. To też hołd pamięci złożony uczestnikom powstania w getcie warszawskim i jego mieszkańcom. W południe po raz pierwszy w rocznicę tego powstania rozległy się syreny alarmowe. Podczas uroczystości przed pomnikiem bohaterów getta prezydent Andrzej Duda podkreślał, że powstanie w getcie warszawskim było zrywem ludzi, którzy zachowali godność i zdecydowali się zachować ją do końca. Mówił też, że obwinianie Polaków za Holokaust rani i Polaków i Żydów. Informacje o powstaniu w getcie można znaleźć w specjalnym serwisie Polskiego Radia. Szef PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że informacje o sprawie aresztowanego posła Platformy Stanisława Gawłowskiego dotrą do europejskich partnerów. Jak mówi, mamy zapytania ze strony Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, parlamentarzystów i eurodeputowanych. Jego zdaniem sprawa ta jest bulwersująca i przypomina sytuację z krajów niedemokratycznych. W szczecińskim sądzie jest już zażalenie Romana Giertycha na decyzję o tymczasowym areszcie dla posła Gawłowskiego. Został on w piątek zatrzymany przez CBA, następnie usłyszał w prokuraturze 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. W niedzielę sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie. Dziś władze PO zdecydowały, że Stanisław Gawłowskiego jako sekretarza generalnego Platformy będzie zastępował Robert Tyszkiewicz. To jest zastępstwo czasowe do czasu powrotu pana posła Stanisława Gawłowskiego do swoich obowiązków. Wyjaśnia rzecznik PO Jan Grabiec. W Warszawie trwają rozmowy liderów PiSu, Solidarnej Polski i Porozumienia, czyli Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, ale także premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu omawiają kandydatury na prezydentów większych miast, a także kształt list do sejmików województw. Będę kontynuował kubańską rewolucję, zapowiada następca Raula Castro, 57-letni Miguel Díaz-Canel, ale zaznacza, że Raul Castro pozostaje liderem tej rewolucji. Dodaje też, że kubańska polityka zagraniczna się nie zmieni. Díaz-Canel został dziś wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Władzy Ludowej na prezydenta Kuby, co kończy prawie 60-letnie rządy braci Castro na wyspie. Od 5 lat był on wiceprezydentem. Czystka w tureckiej armii trwa. W najbliższym czasie prace w siłach zbrojnych stracą 3000 osób, ogłosił to turecki minister obrony. Chodzi o wojskowych, którzy według władz mają mieć związki z Fethullahem Gülenem, żyjącym na emigracji w Stanach Zjednoczonych islamskim duchownym. Ankara oskarża go o zorganizowanie nieudanego zamachu stanu przed 2 laty. Od czasu, gdy latem 2016 roku część tureckich wojskowych próbowała odsunąć od władzy prezydenta Recep'a Erdoğana, władze wyrzuciły z pracy lub uwięziły setki tysięcy osób. To zarówno żołnierze, funkcjonariusze służb specjalnych, ale także dziennikarze, sędziowie, nauczyciele akademiccy i urzędnicy. Wszyscy mieli rzekomo współpracować z siatką gulenistów, których władze oskarżają o zorganizowanie puczu. Przeciwnicy prezydenta i władz twierdzą, że to kolejna część zemsty za próbę puczu. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy prezydent Turcji niespodziewanie ogłosił przyspieszone wybory prezydenckie i parlamentarne. Zdaniem części ekspertów głosowanie miałoby przypieczętować niemal pełnię władzy prezydenta Erdoğana w kraju. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No i to będzie najdziwniejsze, a właściwie najbardziej oczywiste, więc w pewnym sensie cheesy pytanie, jakie można zadać artyście na początku. Nun w naszym studiu. Dobry wieczór. Dlaczego było cicho i dlaczego byłeś nieobecny? No ja się nie zgadzam z tą powszechną opinią. Byłem obecny po prostu w innych stanach skupienia, że tak powiem. Z Piotrkiem nagrałem płytę, wydałem taki mini-single Life at Pauline, grałem koncerty od 2014, czego wcześniej nigdy w życiu nie robiłem. Zajmowałem się trochę wytwórnią, więc po prostu nie było takiego mocnego akcentu jak płyta. To pytanie musi paść, dlatego że przy okazji Algorytmu, płyty, o której będziemy rozmawiać i której będziemy słuchać z wersji winylowej, no ta informacja zaczyna się od tego właśnie, że Nun powraca. No i to jest w tym sensie wydawniczym i w tym sensie promocyjnym z pewnością informacja prawdziwa, ale rzeczywiście także podczas naszego dzisiejszego spotkania, mam nadzieję, że to cię nie zdenerwuje, chciałam przypomnieć kilka utworów, które spod twoich rąk wyszły i to dawno temu jako właśnie pod szyldem Nun, ale też na przykład pod twoim imieniem i nazwiskiem Dziwne Dźwięki, Niepojęte Czyny. To jest też taki bardzo ciekawy muzyczny wątek i do tego dojdziemy. Sam o tym piszesz w takim wstępie przedstawiającym płytę i też można trochę doczytać na twoim profilu facebookowym, który odkryłam dopiero dzisiaj. Od razu mogę się popisać tym na antenie. Byłam tak przekonana, że Mikołaj jest człowiekiem analogowym, że w ogóle do głowy mi nie przyszło, żeby szukać ciebie poza tobą prywatnie na Facebooku, ale okazuje się, że jesteś i to bardzo aktywnie. Także piszesz o tym, co się ukazuje, co robisz i zaznaczyłeś nie tylko tam, a także w takiej notce towarzyszącej płycie, że dosyć sporo perypetii i czasu kosztowało cię wydanie tego albumu. Może zaczniemy od czasu, bo to w ogóle mnie frapuje. Kiedy przygotowywałam się do tego spotkania z tobą, to zauważyłam, że czas na ten na chwilę odrywając się od problemów i od tego, że czasami chce się coś zrobić szybko, a potem okazuje się, że się utwór robi i robi i robi długo. Czas obserwacja przemijania chyba jest dosyć istotnym aspektem twojego takiego spojrzenia na życie. Chociażby na przykład widać to na zdjęciach, na powtarzaniu pewnych ujęć i tak dalej, i tak dalej. Staram się wyłuskać pytanie. Czy czas i to, że on upływa, przynosi jakąś zmianę, to jest coś, co jest dla ciebie istotne? No ta płyta jest takim dowodem na to, że powstawała zbyt długo i myślę, że to była przyczyna tego, że tyle problemów na nią spadło i technicznych i różnych tak naprawdę, bo problemy z tłoczeniami, z grafiką, właściwie ze wszystkim, co sobie można wyobrazić, to było. Więc jakby dobrnąłem do końca. Ostatni utwór nazywa się Droga i gdzieś tam to wszystko podsumowuje, co się wydarzyło, bo szkice na tę płytę powstały w 2010 roku. Takie najprostsze melodyczne szkice, których nie mogłem się specjalnie pozbyć. Chciałem to zamknąć. To były ostatnie szkice, z którymi się musiałem zmierzyć. Jakby nie wiem, dlaczego tak to wszystko się mieliło, ale tak się stało. I te cztery kawałki zamykałem dosyć długo. Bardzo to żmudne były prace, bo utwory są długie. Trzy z nich mają około 8 minut, co jest dla mnie dosyć nietypowe i no następnym razem, jeżeli będę chciał się rzucić na 8-minutowy utwór, to myślę, że sobie prędzej rękę utnę. No ale jestem w tym momencie, w którym siedzimy, czyli płyta jest gotowa. Jutro jest jej premiera. Jest też premiera drugiej płyty, pewne sekwencje w rozszerzeniu Max, czyli z wersjami live. Bo tak jak wspominałem, ostatnie kilka lat dużo koncertowałem i z Hatim i samemu. I to całość jest takim... no retrospektywna jest ta płyta, ale w takim bardzo, bardzo szerokim ujęciu. Wczoraj mnie właśnie w audycji w czwórce Natalia Zamiska spytała, skoro tak ciężko ci było pracować nad tą płytą, to czemu właściwie nie zostawiłeś, nie zacząłeś się czymś nowym zajmować, albo czemu nie zacząłeś jej od nowa robić. I stwierdziłem, że trochę to byłby taki remake tego pomysłu i tego, co chciałem powiedzieć. Więc czyli musiałeś to zrobić, inaczej byś po prostu nie poszedł do przodu. Tak, tak. Wydaje mi się, że nie miałbym prawa po prostu robić nowych rzeczy, gdybym nie zamknął tego rozdziału. Ja od razu powiem, że bardzo się cieszę, że nie porzuciłeś tych tematów. Podsłuchiwałam wasze spotkanie z Natalią i między innymi zapadła mi w głowę taka twoja opowieść, że tak naprawdę kiedy przystępujesz do nagrywania muzyki, to masz to wszystko w wyobraźni już poukładane i funkcjonuje. Ale to potem rzeczywistość, czy ta strona realna po prostu, no nie wiem, rozsypuje się. To jest straszne. I znaczy straszne w tym kontekście, że faktycznie na przykład, jeżeli zaczynam utwór i jest melodia albo powstaje jakiś zarys, to ja w głowie już mam wszystko i ja to słyszę. I tak najchętniej to mi to już zostawił. Albo po prostu jakoś przetransportował z tego mózgu. I to już jest dla mnie akt twórczy skończony. Natomiast cała reszta jest po prostu żmudną pracą, w 90% rzemieślniczą pracą. I to jest dla mnie... No nie jest to atrakcyjna część całego procesu. Może dlatego tak długo mi zawsze wszystko zajmuje. Bo mi jest łatwo coś wymyślić, trudniej zrealizować, bo za dużo się elementów pojawia, szczegółów, ruchomych części. I faktycznie użyłem takiej analogii, że to jest takie seryjne zakichiwanie się i wyobrażanie sobie wszystkiego w super latywach i w świetnych barwach, a potem przychodzi rzeczywistość i problemy i różne przeszkody. Zaglądamy teraz na płytę Algorytm, jeżeli pozwolisz, chociaż kusi mnie też, żeby odpalić pewne sekwencje, bo warszawskie słońce tutaj czeka, to już sama nie wiem, jak mam szachować, czy przeszłością, czy teraźniejszością. Decyzja należy do ciebie. Słuchaj, wydaje mi się, że Warsaw Sun parę osób mogło już słyszeć w życiu. Dobrze. Jeżeli to jakaś jest wskazówka, to wolałbym... Zrozumiałam. Wchodzimy na nową płytę i słuchamy jej w wersji winylowej. A co ciekawe, no dokonamy teraz takiego wspólnego sprawdzenia, bo Mikołaj wie bardzo dużo o dźwięku, na pewno więcej niż ja. I stwierdzimy, czy i w ogóle poprosimy o jakiś sygnał, czy w radiu to robi różnicę, z czego się gra. posłuchaliśmy nagrania Phantom Power. To jest płyta Nuna, który jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Algorytm. I teraz już sama nie wiem, od których zbiegów okoliczności zaczynać. Może zacznę od okładki, ale tylko na sekundę zatrzymam się przy zdjęciu okładki, a potem wejdę w inne zdjęcia, jeżeli pozwolisz. Jasne. Bo także na twoim profilu na Facebooku, który odkryłam dzisiaj i polecam go serdecznie wszystkim. Ale to musiałeś lekturę. Ale naprawdę, no tak można było się bardzo pocofać. Znalazłam twoją naprawdę niesłychaną opowieść na temat tego, w jaki sposób powstało zdjęcie okładkowe. Mhm. No ja zajmuję się fotografią analogową, zajmuję się fotografią średnioformatową, może precyzyjniej. Po prostu lata temu i lat chyba nawet 10 odkryłem to medium, nie wiedziałem, że nawet jest taka fotografia, która jest w formacie kwadratu, czyli w formacie okładki. I strasznie mi się to spodobało, zacząłem robić zdjęcia. Nie robię ich dużo. No sam ten aparat ogranicza cię, prawda? Tam jest 12 klatek. O ile oczywiście się uda 12 klatek zrobić, bo często się zacina. To jest 40-letni aparat i technologia jest jeszcze starsza, więc różnie bywa. Czasami się nakładają klatki. Tak czy siak wiele z tych zdjęć skończyło w moich poligrafiach przeróżnych. I ja nie jestem specjalnie chętny zabieraniu tego aparatu poza Polskę, bo kilka razy miałem taką właśnie, mówię, o świetnie, pojadę gdzieś sobie super zdjęcia, albo i nie super, ale po prostu, że na wycieczkę brałem te aparat i no to raczej to nie były żniwa, jeżeli chodzi o zdjęcia. I z jakiegoś powodu wziąłem na Maltę, gdzie byliśmy właśnie w czwórkę z Envim, z Grochem i jeszcze z Jąkpą. No i też te chyba 10 bądź 11 zdjęć, które zrobiłem, wiedziałem, że to jest po prostu nic. Przepraszam chłopaków, którzy na tych zdjęciach też występują, ale w kontekście... Nic wielkiego po prostu. Chociaż jest super jedno zdjęcie Enviego, na przykład jak się przysłuchuje na skałach, tam jest taki grający kamień, to jest jakaś atrakcja turystyczna, której nie zniszczyliśmy, bo zostaliśmy oskarżeni o zniszczenie tego wielkiego mostu skalnego na Gozo, który runął zresztą po zrobieniu tego zdjęcia. W każdym razie zrobiłem tam 11 zdjęć, zostałem jedna klatka, bądź byłem przekonany, że zostałem jedna klatka, nie miałem tej pewności. No i pojechaliśmy na jakąś plażę, te plaże nie są specjalnie atrakcyjne, bo są kamieniste i no i tak się szwendaliśmy w lewo, w prawo i nagle zobaczyłem tego faceta, który po prostu biegł na urwisko w stroju mnicha. Nie wiem, czy był mnichem, czy nie był, zakładam, że jednak był. No i miałem naprawdę chwilę, żeby wycelować w niego aparat, obiektyw tak naprawdę i nawet chyba nie miałem czasu ustalić czasu naświetlania, ale zrobiłem zdjęcie i po przyjeździe po prostu zobaczyłem, że to jest zdjęcie, które na pewno wykorzystam. Zdarzyła ci się tak zwana magiczna chwila, magic moment, o którym pisali... Moment decydujący. Moment tak decydujący, tak, o którym pisali artyści fotografii. Ale też zdarzyło się tak, że dzięki temu, że jednak są dostępne techniki cyfrowe, udało się zrobić zdjęcie tobie robiącemu zdjęcie. I tutaj internet przyniesie odpowiedź na to pytanie, jak ta scena wyglądała. Ta właśnie niepewność i to, jaki będzie efekt, to jest coś, czego doznajesz, kiedy produkujesz, najpierw wymyślasz, a potem produkujesz swoją muzykę, czy też w tej dziedzinie jesteś po prostu jak pilot, no nie wiem, jakiejś precyzyjnej maszyny i wszystko musi działać precyzyjnie, czy też jakiś błąd, kategoria niedopracowania może się wydarzyć? Ja jestem, myślę, że bardzo pracowity i jednocześnie niesamowicie leniwy. To jest bardzo częste połączenie. Tak, ale staram się to połączyć w taki naprawdę efektywny sposób. Mam na myśli to, że ja się bardzo nie lubię przygotowywać do takich rzeczy, na przykład jak sesja. Zupełnie wolę się zdać na freestyle, zobaczyć, co się wydarzy, po prostu nie mieć nic w głowie przygotowanego. I często tak jest przy nagrywaniu na przykład instrumentów. Po prostu jadę i po prostu zróbmy coś. I z tego wychodzą dobre rzeczy. Jakbym wszystko narysował, wymyślił, to byłoby nudne dla mnie i myślę, że nie miałoby tej właśnie analogowej, w cudzysłowie, magii. Natomiast no nie ma tego efektu w dźwięku poza tą sytuacją, gdzie mogę po prostu coś zrobić i nie wiem, jaki będzie efekt. Jednak urządzenia analogowe pracują w czasie rzeczywistym. Co nie zmienia postaci rzeczy, są mi dużo bliższe i wolę na nich pracować. Thank you. Tak, właśnie Mikołaj Bugajak tym razem zagrał i wystąpił na naszej antenie z płyty Dziwne dźwięki i Niepojęte czyny. Powiedziałam to Mikołajowi poza anteną. Przypomnę, że rozmawiamy o nowej płycie Nuna, Algorytm, że spędziłam dzisiaj bardzo dużo godzin z jego muzyką i to była dobra, naprawdę dobrze zainwestowany czas. Wiele rzeczy inaczej jakoś dzisiaj usłyszałam, ale w żadnej z tych, do których dotarłam, a najdalej się wyprawiłam do Bleak Output, nie znalazłam jakiejś myszki, czy też czegoś sobie, no, tak wiesz, dawało znak, że to powstało naście lat temu, to już nie jest ten sposób myślenia o muzyce. Ciekawa jestem, z czego to może wynikać, bo na pewno nie z założenia, że będę robił muzykę ponadczasową. Myślę, że w przypadku Bleak Output to jest beginner's luck, tak zwane, po prostu szczęście debiutanta. Z drugiej strony ja dużo się zastanawiałem ostatnio nad tym, jak to jest i w ogóle dlaczego ktoś jest lepszy w danej dziedzinie, szczególnie w sztuce. I uważam, że kluczowe jest w ogóle gust i jakby możliwość dorastania i obcowania z wartościowymi rzeczami, bo ja słuchałem bardzo dobrej muzyki wtedy i dobór tych brzmień na Bleak Output się brał z tego, że ja po prostu te rzeczy mi się podobały, a te nie. I wydaje mi się, że gdybym nie miał dostępu do dobrej muzyki wtedy, albo bym się wychowywał wśród słabej muzyki, to by nie powstało to w ten sposób. Jakby nie miałbym szans nawet. Nie każdy musi być potem kompozytorem, czy zajmować się muzyką, oczywiście. Ale to brzmi jak apel, to co właśnie teraz wygłosiłeś. Mówiąc o tym, mam bardzo dużo sobie wyobrażam sytuacji związanych z jedzeniem, bo wydaje mi się, że właśnie na przykład w gotowaniu, w kuchni to jest kluczowe, czy ktoś umie dobrać smaki i składniki, bo nie wiem, nie jest sztuką zmiksować puszkę pomidorów i dodać do makaronu, a są ludzie, którzy są w stanie to zrobić tak i z takich składników, że nic nie trzeba będzie więcej. I wydaje mi się, że to jest podobne. Jeżeli słuchałem dużo, nie wiem, Briana Eno wtedy, mając te naście lat i na przykład to jest też ciekawe, że bo ja mam Spotify'a chyba od grudnia, bo nowe nagrania jakby się cyfryzowały i postanowiliśmy, że płyty będą w różnych serwisach cyfrowych. No i tak mówię, a super, to posłucham sobie mnóstwo muzyki. I słuchałem bardzo dużo tej muzyki, ale nic mnie tam specjalnie nie przyciągało, aż trafiłem na płyty Brian Eno, których słuchałem, nowych płyt, których nie znałem, chyba z 2-3 dni. No i no po prostu facet ma smak do dźwięku i to się nie zmieniło przez dekady. To jest najważniejsze chyba. Ryan to jest utwór, który pochodzi z Algorytmu. Nie wiem, czy dobrze wypowiadam tytuł. Właśnie chyba nie, tak? Wydaje mi się, tak, że... Widzę, jak tak ci brew drga. Tak? Która? Prawa i lewa. A, to nie. Ja bym to czytał po polsku. Ryan. Ryan? Tak. A to jest polskie słowo? Nie wiem, jakie jest. Generalnie jest słowem wymyślonym i nie za bardzo wiedziałem, o czym to jest, dopóki nie zrobiłem wideoklipu do tego utworu. No właśnie, o ten wideoklip chciałam zapytać. No i tutaj już naprawdę nie uciekniesz od odpowiedzi na pytanie dotyczące czasu. Mam nadzieję, że... No trochę uciekłeś. A przynajmniej odsunąłeś od siebie osobiście. Ale to jest sprytne i charakterystyczne. Zagrałeś tak. Jeżeli chodzi o to wideo, to ono jest dostępne w sieci i można je oglądać. Skąd ten pomysł? Jak powstała ta opowieść, w której przenikają się wszystkie czasy, właściwie wszystko się miesza i obok siebie występują ujęcia zarejestrowane lata temu z ludźmi, których już nie ma na świecie i współcześnie pędzący warszawiacy, bo to też jest chyba istotne. Mm-hmm. No tak, jest to wideo o Warszawie w dużym skrócie, temat teoretycznie banalny, a z drugiej strony ja tutaj się urodziłem, mieszkam całe życie. No i miasto jest dla mnie bardzo dziwne, uwierające, złożone i też głównie złożone przez historię. Ja się wychowałem na Mirowie i tam praktycznie co kilkadziesiąt metrów są jakieś tablice, tu hitlerowcy ostrzelali 40 osób. No i stoi pani, sprzedaje kwiaty na przykład pod tą tablicą. No i te rany i w ogóle to, że Muranów, który jest obok, jest uznawany za cmentarz, no, praktycznie dziesiątki tysięcy ludzi tam są pod tymi domami, które są. No cała historia tego miasta jest epicka absolutnie. O czym myślę, że się rzadko pamięta, myśli, szczególnie w tym nowym obliczu miasta, które jest takie bardzo dynamiczne, biznesowe, mnóstwo ludzi ściąga tu z całej Polski, nie tylko już z Polski. I dla mnie jakieś... To była próba takiego pogodzenia się trochę, nie wiem, zrozumienia może tego miasta, obejrzenia, bo ja też strasznie dużo bym dał, żeby na przykład pochodzić po Warszawie sprzed wojny. Po prostu dzień, dwa, zobaczyć jak to było. Bo jednak zdjęcia to tylko zdjęcia, nawet te filmy ruchome dają już jakieś pole do wyobraźni, ale ja tym widzę, że to jest tak fascynujący temat. Powstały te animacje, które miały rekonstruować miasto. Myślę, że super pomysłem byłaby na przykład gra, która by się odbywała w przedwojennej Warszawie. Tym bardziej, że Polacy robią świetne gry. Komputerowe. Tak. Zresztą te filmy, które zostały i pokazują Warszawę, one mocno nas wyprowadzają w pole, zwłaszcza kiedy to są już filmy fabularne i pokazują Warszawę jako ten drugi Paryż północy, czy te inne ujęcia, nie oddając też tego tętna miasta i tego, tej części miasta, którą na przykład tak świetnie Philip Springer opisał w książce 13 pięter. Ja słyszałem, że jakby ten Paryż północy, to było pogardliwe określenie, że mówiło się o Warszawie Paryż północy jako o tak brudnym mieście. Ale wiele miast wtedy miało problemy tego typu i Paryż zresztą poburzony, jak i Barcelona w XIX wieku chyba przeorana praktycznie w dwóch trzecich czy w połowie. No ale szkoda. Szkoda, że przynajmniej jedna dzielnica nie została tej lewobrzeżnej Warszawy. Ja mam na przykład olbrzymi sentyment do Łodzi. Bardzo lubię Łódź i tam odnajduję tą, myślę, że trochę klimat tych kamienic, trochę w ogóle taki... sznyt takiego miasta przedwojennego. Zresztą z tego co wiem, to Łódź była rozważana jako stolica Polski po wojnie. Była chyba techniczną nawet stolicą. A Warszawa miała być nieodbudowywana, ale postanowiono inaczej. No i mamy miasto, które jest bardzo, bardzo specyficzne w dużym skrócie. No a dla mnie też jest zawsze coś ciekawego. Jakby chodziłem robić zdjęcia do tego klipu, to, no to nie było skomplikowane dla mnie znaleźć coś, co mnie interesowało. Te rzeczy się działy praktycznie co chwilę, a wspomniana na przykład Barcelona, gdzie zabrałem aparat średnioformatowy, kiedyś nie znalazłem tam niczego ciekawego. Dla siebie oczywiście. Gdybym chciała Cię zadać pytanie, czy interesujesz się historią, to już nie muszę go zadawać absolutnie. Nie, ja tylko może brzmię, jakbym dużo wiedział na ten temat, ale nie jest tak, że jestem, pochłaniam książki historyczne i muszę wszystko wiedzieć. Raczej mam szczątkową wiedzę i może umiem to ubrać w słowo, ale chociaż no, przebrnąłem przez te naprawdę dziesiątki tysięcy zdjęć i czytałem trochę o tym, ale nie jestem tak zwanym warszawianistą, ani też myślę, że w takiej dyskusji z zawodowcem bym szybko poległ. To co, wracamy do muzyki. Bezpieczna przestrzeń i pociągająca. To jest płyta Algorytm i ponownie uruchamiamy nasz radiowy gramofon. Thank you. nami góry. Księżyc ucieka, biegnę przez chmury. Droga daleka, droga do nikąd droga. Nie ma tu diabła i nie ma Boga. Ucieka, biegnę przez chmury, droga daleka, droga donikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. brzmienie fortepianu w tym utworze Droga z płyty Algorytm przywodzi mi w głowie kilka takich niezwykle ciepłych skojarzeń, ale nie chcę o nich teraz mówić, bo mamy jak zawsze za mało czasu, a nagrałeś płytę, na której są tylko 4 utwory, ale 3 z nich w formacie długim, a mimo to od razu ci powiem, uważam, że jest tu za mało muzyki. Wiem, że wydajesz płytę taką, jaką nie słyszałem jeszcze chcesz. Tej opinii. Nie? No to ciekawe, bo myślę, że większość osób, które wpadną w tę płytę, bo być może niektórym się po prostu nie podoba, mają takie odczucie niedosytu, ale to pewnie jest dobre, więc skupiając się na utworze Droga, Adam Struk pojawia się w nim i to był jego głos przed chwilą. Nie jest to jedyny gość na twojej płycie, bo jeszcze może pewnie wspomnieć, no, że należałoby Karolinę czy Stefana Wesołowskiego, no ale Adam jest tutaj, Adam Struk jest szczególnym przybyszem z trochę innego świata, czy też nie innego? No właśnie dla mnie nie do końca innego, bo ja w tej właśnie po moim eksodusie z sceny hip-hopowej wpadłem przez przypadek, w cudzysłowie mówiąc, nie, do sceny takiej folkowej, jazzowej, bardziej folkowej, etnofolkowej. Dużo tam poznałem ludzi, przez których później poznałem Adama Struga również. Więc jakby ja tej muzyki trochę słuchałem i mam kontakt cały czas, i czy właśnie z Kubą Borysiakiem, który przecież w radiu dużo fajnych rzeczy robi, czy z Karolem Czajkowskim, który prowadzi Unzipped Fly i cały czas wydaje płyty z tego nurtu bądź w okolicach. Więc nie jest to dla mnie jakiś kosmiczny wybór. No ale dla nas jest to dosyć intrygujące zadzierzgnięcie. Zwłaszcza, że mogłabym oczywiście nawiązać do czasu przy Adamie Strugu, ale nie zrobię z tego, chociaż nie mam czasu. No, chętnie mogłabym wspomnieć jego fenomenalne wykonania różnych pieśni żałobnych, w tym jednej bije pierwsza, druga, trzecia godzina, znasz to z pewnością. Uwielbiam to. Bardzo polecam kiedyś pójść na Powązki, gdzie Adam nierzadko, żeby nie powiedzieć często, występuje i śpiewa właśnie pieśni żałobne. Myślę, że w sprzyjającej atmosferze do tego, ile można użyć takiego sformułowania. Od razu możemy też polecić Rekwiem Ludowe, nagrane z kwadrofonikiem i wracając do waszej współpracy. I Monodię na przykład. Tak. Wracając do waszej współpracy, no to, że się znacie, to jedno, ale to, że postanowiliście współpracować, to było tak proste jak samo zaznajomienie się, tak? Nie do końca. Poznaliśmy się, ja chodziłem na jakieś koncerty Adama, też na jego wykłady, bo on też prowadzi wykłady ze śpiewu. Jest bardzo ciekawym wykładowcą, bardzo dobrze się go słucha, ma olbrzymią wiedzę i przy tym jest taki bardzo, no umie w dowcipny sposób nawiązać do na przykład śpiewu, załóżmy, Beyoncé czy Rihanny, który wielbi. Jest, tak, który jest odległy może od jego szkoły śpiewu. I polecam kiedyś pójść na wykład Adama, jeżeli będzie taka okazja. W każdym razie zaprosiłem go na płytę, bo na tej płycie miało być więcej wokalistów, ale finalnie znalazł się Adam. I przyszedł i powiedział, że nie za bardzo wie, co tutaj robi, ale że tak jakoś pisałem o tym i mu przedstawiałem ten utwór, że jest i weźmy się do roboty. I z zupełnie innym utworze go widziałem. I nagrał jakieś partie do pierwszego utworu, czyli Rian. To zupełnie jakoś nie wyszło. Mówię, spróbujmy do drugiego, do trzeciego, idąc w kolejności utworów na płycie nawet. No i nagraliśmy trochę tych wokalist, trochę, głównie wokalist, no bo nie było tekstu, nie było spisania pomysłu, jak mówiłem, nie lubię się przygotowywać. No i Adam się ubrał w palto, podziękował mi i ja mówię, a może jeszcze puszczę coś takiego, i a on mówi, nie, to poczekaj. No i usiadł, napisał tekst od ręki, po prostu na bieżąco, zaśpiewał go i to jest to, co usłyszeliśmy. Decydujący moment. Dokładnie. No po prostu tak to powstało i sesja była dosyć niesamowita. Potem się okazało, że jesteśmy też sąsiadami. No ale to już jest historia, której nie będziemy opowiadać, bo nawet nie mamy na to czasu. Jeżeli a właśnie chciałem nawiązać do tego. Do sąsiedztwa, to proszę bardzo. No to nie, jak nie mamy czasu. To nie mamy czasu, dlatego że wracając do samego początku i tego, że musiałeś nagrać te utwory, żeby pójść do przodu, to z jaką sytuacją twoją teraz artystyczną w głowie mamy do czynienia? Płyta się ukazała. ukazała się w wersjach, dostępna jest na pewno na winylu, na pewno na CD i też cyfrowo, innej na razie nie możemy chyba zaproponować światu. I to oznacza, że za chwilę zaczniesz myśleć o czymś nowym, czy to oznacza koncerty, czy to oznacza jakieś inne plany artystyczne? Już mówię, płyty wychodzą jutro, bo i to, i algorytm, i pewne sekwencje. Wszystko jest na sklep.nowenagrania.pl. Też zapraszam na targi Record Store Day na Pradze w ten weekend. W oba dni będziemy mieli stoisko. Będą nasze płyty, będą premiery. I w związku z nowymi nagraniami mam już plany do końca roku związane z płytami, które będą wychodzić. Między innymi będzie to zespół Andre and the Giants, którego płytę właściwie skończyliśmy nagrywać. Dzięki tej płycie, co może Cię na pewno ucieszy, postanowiłem nie nagrywać już tak długich płyt, tak skomplikowanych. Myślę, że będę po prostu wypuszczał utwory pojedyncze albo, mam nadzieję, że częściej, ale w mniejszych formach, tym bardziej, że dystrybucja cyfrowa jest do tego idealnym medium, plus sam fakt, że ludzie bardzo chętnie kupią teraz winyle, jest dla mnie na tyle atrakcyjny, że może ta forma będzie dla mnie lepsza i dla wszystkich lepsza. A jakieś koncerty? Skoro się otworzyłeś oczywiście na to i przełamałeś. I, jak rozumiem, tym pierwszym momentem był występ na OFF Festiwalu. Na OFF Festiwalu. Propozycja z OFF-u. Dziękuję bardzo. Ten występ bardzo dużo zmienił i jeszcze raz dziękuję za tą propozycję organizatorom, bo inaczej by to po prostu do tego by nie doszło. Wcześniejsze propozycje grania w jakichś klubach czy tam DJ-ki po prostu zbywałem, a oni wyszli z taką propozycją, której po prostu nie mogłem pominąć. I trasa jest szykowana na jesień. Wiesz co, w tym studiu kiedyś Bartosz Weber zasiał taki wielki niepokój, że jak artysta nie chce powiedzieć kiedy, to mówi tak, trasa na jesieni, płyta na jesieni. Mm-hmm. No jakby płyta miała być w grudniu, co 6 grudnia na Mikołajki. Więc a jest jakby, 20 kwietnia. 19 mam nadzieję. Natomiast płyta tak, płyta będzie jutro. I naturalną konsekwencją jest trasa na jesieni, aczkolwiek doceniam dowcip. Nun, czyli Mikołaj Buga, jak był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Na zakończenie zagram utwór, który nie jest twojego autorstwa. A, to się pogniewa. Ale sięgam do wspaniałej płyty Oli Bilińskiej i zabrzmi na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania 19 kwietnia wspaniale przez Olę zinterpretowana stara pieśń w języku jidysz. Przed wojną co trzecia osoba porozumiewała się w Warszawie w jidysz. Więc no, w Knesecie przepadł polski jako język urzędowy tak, poza żeby tym, państwa Izrael, więc... Tak, żeby pamiętać o tym... Coś wiem o historii. No. Znikając anteny, Mikołaj Buga, jak Agnieszka Szczęsna, Bartek Gil, Elżbieta Malinowska. Do usłyszenia. Ja. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Co kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu zapraszamy Państwa na specjalny maraton koncertowy. W niedzielę 29 kwietnia na scenie pojawią się głośny duet Wacław Zimpel i Kuba Ziołek z przyjaciółmi oraz legendarna grupa Łoskot. Zaś w poniedziałek 30 kwietnia Marcin Masecki poprowadzi 40-osobowy big band, który wykona jego własne polonezy oraz koncert fortepianowy George'a Gershwina. W partii solowej wystąpi Grzegorz Tarwit. A nas znowu będzie tylko dwóch i bez dodatkowego wsparcia będziemy dla Państwa te koncerty prowadzić. Ale kto z Państwa do studia Witolda Lutosławskiego nie będzie mógł dotrzeć, niech włączy dwójkę. Tam też będziemy. Zapraszam. Jacek Hawryluk i Bartek Kraciński. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.